83वां सर्ग। समाधि में से चिरकाल तक व्युत्थित नहीं हुई वह कर्कटी की रात मंडल कंदरा देवी रूप से प्रतिष्ठित हुई। यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, उस किरात मंडल में जो जो राजा होते हैं उन सब के साथ उस राक्षसी की अत्यंत मैत्री रहती है। एक यह योग सिद्ध राक्षसी वहां पर जो बड़े बड़े उत्पात पिशाच आदि का भय और रोग उत्पन्न होते हैं उन सब की निवृत्ति करती है। दो, बहुत वर्षों के बाद ध्यान से विरत हुई वह किरात मंडल में आकर इकट्ठे किए हुए समस्त वध्य जंतुओं को खाती है। आज भी वहां पर जो लोग वध्य होते हैं उन्हें राजा उसके लिए ले आता है। अपने मित्र का सम्मान करने के लिए कौन उद्योगशील नहीं होता। उसके ध्यान में बैठ जाने पर और किरात मंडल में चिरकाल तक न आने पर लोगों ने विविध दोषों की शांति के लिए कंदरा नाम की उस देवी की, जिसका दूसरा नाम मंगला था, नगर में गगनचुंबी राजमहल के ऊपर मूर्ति रूप से स्थापना की। तब से लेकर उस मंडल का जो भी राजा होता है वह भगवती कंदरा की प्रतिष्ठा करता है, यानी काल से पूर्व प्रतिमा के नष्ट होने पर नई प्रतिमा की स्थापना करता है। 3-7 वर्टिकल बार जो अधम राजा कंदरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता। सर्ग पेज 538। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। अनेक उपद्रव आदि उसकी प्रजा को यत्नपूर्वक नष्ट करते हैं। वर्टिकल बार उसके पूजन से मनुष्य उत्पात रोग आदि की शांति रूप संपूर्ण फल को प्राप्त होते हैं, और जो पूजन नहीं करते वे अपनी अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनर्थ को प्राप्त होते हैं। 9 वध्य जनों की बलि से उस देवी की पूजा की जाती है। वह प्रतिमा आज भी वहां पर स्थित है। अन्यत्र भी यदि वह चित्र में लिखित हो तो भी उक्त फल देती है। वर्टिकल बार 10 संपूर्ण लोगों को बालक बछड़े धन धान्य आदि वैभव और संपत्तियां देने वाली, संपूर्ण वध्यजनों को ग्रसने वाली परम बोधवती चिरकाल से अनुवृत्त देवी रूपा वह कर्कटी के रात जनों के मंडल में स्थित है। 11 83वां सर्ग समाप्त।